audycję przygotowała Magda Trzaska. Do usłyszenia i dobrego nowego roku. Trójka budzi. A w kalendarzu drugi dzień stycznia. Witamy Państwa serdecznie w 2021 roku w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Dzisiejszy program zrealizuje Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Spędzimy ze sobą czas do godziny 6, a pierwsze minuty spędzamy z artystą, który nazywa się Charles Webster. Charles Webster jest Brytyjczykiem i już od lat 80. nieźle sobie radzi na scenie klubowej, nieźle sobie radzi z muzyką house i w tymże właśnie świecie, chociaż co jakiś czas wydaje produkcje zupełnie z muzyką house niezwiązane. Miał swój epizod w latach 90. minionego wieku, gdzie przeprowadził się do San Francisco, tam nawet stworzył Love from San Francisco label, no ale jednak wrócił do Anglii, tworzy, mieszka i żyje w Londynie i po 20 latach wydaje swój drugi solowy album. Płyta Decision Time. Ja już jej słuchałem w minionym roku, bo tak to musi zabrzmieć, ale nigdy jeszcze nie znalazłem dla niej miejsca w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Postanowiłem, co też czynię, że ten album otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, więc jeszcze jeden fragment z niego na początek. Just feel when the pain is strong. Charles Webster. Płyta wydana całkiem niedawno, bo w listopadzie 2020 roku, czyli dwa miesiące temu, trochę więcej, dwa miesiące temu. 10 kompozycji na niej i wszędzie goście, którzy zdecydowali się najczęściej zaśpiewać u Charlesa Webstera. Dwa nagrania, które rozpoczęły nasze dzisiejsze spotkanie. This is Real z gościnnym udziałem Shari Nelson i przed chwilą Secrets Held, Emily Cheek. Decision Time. Bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tradycyjnie możemy mieć ze sobą kontakt. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli Państwo mają ochotę, no to proszę bardzo. Charles Webster, czyli takie down tempo klimat na początek naszego dzisiejszego spotkania, no bo tak jak Państwo zapewne wiedzą, z tygodnia na tydzień oferta katalogowa muzyczna poszerza się w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, więc te około gatunkowe klimaty też często będą gościły podczas naszych spotkań wcześnie rano. Charles Webster świetnie nadaje się do słuchania wieczorami, kiedy pod kocem leżymy w fotelu, no ale też z tego co słyszę, dobrze go się słucha wcześnie rano w sobotę. No dobrze, Trójka Budzi Jazz and Bass, no to jazz, nasi ulubieńcy z Londynu w tym momencie. Mm-hmm. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak spać przy takich dźwiękach? Często to powtarzam, ale taka jest idea tej audycji i taki jest zamysł. Trójka budzi i państwo nie śpią. Nie śpi pan Zbyszek, nasz regularny komentator wszystkich wydarzeń muzycznych w Trójka budzi Jazz and Bass, zakorzeniony w tradycyjnym jazzie. Pozdrawiam serdecznie. Nie śpi też Chicago o tej porze. Pani Kasia pisze, przepraszam bardzo, jak to pięknie ten jazz dochodzi z głośników, nawet za wielką wodą. A to panowie, którzy tworzą kolektyw Sons of Kemet. Oni mniej więcej już dekadę muzykują w Londynie i poza nim. Świetny skład, w skład którego wchodzi Shabaka Hutchins, który jest głową tej całej tutaj tego całego jazzowego zamieszania. Oprócz jego mamy dwóch perkusistów. Mamy kolegę, który gra na tubie i to jest nasz kolega tutaj w audycji, mogę tak śmiało o nim powiedzieć. Theon Cross się nazywa i on teraz wystąpi, bo w minionym roku 2020 nagrał świetny album, do którego chciałem dziś wrócić. W ogóle dziś chciałbym troszeczkę wrócić do tego 2020 roku, ale nie wiem, czy państwo wiedzą. Nie robię żadnych podsumowań, nie robię żadnych rankingów, ale w ten sposób chciałbym się dobrze z państwem, ze słuchaczami Trójka Budzi Jazz and Bass rozpędzić na ten nowy 2021. No to on weźmie teraz wielką tubę i pięknie nam przygra. Thank you. 3 minuty po wpół do piątej. Trójka budzi Jazz and Bass. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, drodzy państwo, że odważnie mówię o artystach nasi koledzy, no ale ta śmietanka, chociaż nie lubię tego słowa używać w przypadku tych młodych twórców z Londynu, bardzo często gości w tym paśmie między 4 a 6. No i tych podsumowań nie robię. Ale jeżeli miałbym jakieś płyty wymienić, które pięknie nam grały i w 2020 roku w tej audycji, no to na pewno byłby to album Faya, artysty, który nazywa się Theon Cross, artysty, który pochodzi też z grupy Sons of Kemet. No i kolegami to może oni są, ale Gilesa Petersona z BBC Radia, który chyba jako pierwszy ich wychwytuje, jako pierwszy ich gra i pomaga wypłynąć na szerokie wody. A oni już na tych wodach są, no i świetnie sobie radzą. Album Faya Theona Crossa to jest przykład płyty, której no nie można odstawić po jednym fragmencie. Bye. program trzeci Polskiego Radia. Od poniedziałku do soboty pasmo Trójka budzi, dziś jazz and bass. Dużo jazzu w tym momencie. Bas przyjdzie do Państwa. Proszę się nie martwić. Jeszcze noga pochodzi przy radioodbiorniku. Dzisiaj do godziny 6:00 na pewno. Theon Cross, młody, utalentowany chłopak z Londynu i jego tuba, i jego koledzy. Na koniec solo na saksie. A kto grał solo na saksie? Jego, mogę śmiało powiedzieć, koleżanka, i znowu użyć tej terminologii w stosunku do naszej audycji, że nasza koleżanka również. Wydała niesamowity w 2020 roku album. Nazywa się Nubaya Garcia. Niezwykle utalentowana, atrakcyjna, no i czująca ducha tego instrumentu Nubaya Garcia. Od 6 roku życia trzymająca saksofon w dłoni. No i proszę bardzo, rok 2020 i udana płyta Sirs. Długo czekało się, aż przyszła na winylu, ale jest i nie żałuję. W radiu natomiast wersja elektroniczna też pięknie brzmiąca. Brzmiąca na całym świecie, muszę się Państwu pochwalić, bo dzisiaj reprezentacja słuchaczy rozsiana po całym globie. Jest Chicago, są Chiny, jest Radomsko. Proszę bardzo, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ale my zostajemy w Londynie. Teraz kolejny projekt stamtąd z pierwiastkiem polskim. Cicada. Trójka budzi. Jazz and bass. W każdą sobotę od 4 do 6 rano. Cicada. To jest 6 uśmiechniętych młodych Londyńczyków w kolorowych skarpetkach i w bluzach z kapturem, że tak ich określę, którzy może w swoim dorobku zbyt wiele nie mają, bo mają jedną epkę, mini-album, na którym 5 utworów się długich znajduje, no ale one są naprawdę godne uwagi i dobrze wszystko jest tutaj zagrane, a polski akcent, o którym mówiłem przed piosenką, no to jest taki, że wszystko pod skrzydłami Astigmatic Records. Tak, ta wytwórnia ma panów z Cicady pod sobą, no i proszę bardzo, świetny mini-album. Dzisiaj utwory i dzisiaj artyści, których już znamy. Tak, przede wszystkim, których już znamy. A to dlatego, żebyśmy fajnie w 2021 rok weszli. No i żeby dać Państwu do zrozumienia, że charakter tej audycji jakby cały czas będzie taki sam. Mało tego, będzie się troszeczkę poszerzał o różne inne horyzonty dźwiękowe, ale o tym już mówiłem. O ile troszeczkę progresywnie nas rozbujali panowie z Cicady, to teraz pobuja też nas dubowo. Troszeczkę. Człowiek z Londynu, który nazywa się Joe Armon Jones.